golf, el divendres és el millor dia de la setmana. Per nosaltres, també. De març, 8 de la tarda, i mirem el rellotge un minut. Benvinguts al programa Perfil Lliures, un programa que vol donar suport als grups i músics de casa nostra i també a les sales, bars, locals que aposten per la música en directe. La música en directe, en viu, com la vida mateixa. Aquesta setmana el programa Perfil Lliures començarà amb la música dels Vimanes, no Vimianes, que tinc costum de dir-ho, no sé exactament per què. I ara, doncs, la música feta a casa nostra. Christian Taylor, Roger Pei, Marc Oliveres, Sebastián, Augusto Dos Santos i Patricia Revilla. Que qui són? Doncs són els convidats de la setmana vinent, que, per cert, escoltem una de les seves cançons que acaben de gravar en una petita maqueta. S'anomenen Vimanes i és Boig d'amor. Diferents activitats pel cap de setmana i pel temps lliure.